Casper Meijer met het NOS-journaal. Het nieuws dat een Kamermeerderheid wil dat Lelystad Airport niet meer opengaat voor commerciële luchtvaart leidt tot wisselende reacties. De provincie Flevoland is verrast en spreekt van een teleurstellend signaal. En ook de reisbranche reageert negatief. Verzet tegen de komst van onder meer vakantievluchten naar Lelystad was er vooral in omliggende provincies zoals Overijssel en Gelderland vanwege nieuwe laagvliegroutes die boven die provincie zouden ontstaan. Milieuorganisaties en actiegroepen in die provincies reageren nu opgelucht. De partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet hebben bij alle ministeries opgevraagd welke financiële tegenvallers ze de komende 4 jaar kunnen verwachten. Dat melden bronnen in Den Haag. De departementen is gevraagd niet openbaar te maken waarover ze informatie hebben gegeven. Het gaat waarschijnlijk om tegenvallers van meer dan 500 miljoen euro met betrekking tot bijvoorbeeld staatsdeelnemingen, de spaartax of Schiphol. Een aan Iran gelieerde Iraakse militie zegt dat het zijn operaties tegen Amerikaanse militairen in de regio opschort. Dat besluit is genomen om de Iraakse regering niet in verlegenheid te brengen, zegt de groep in een verklaring. De militie wordt in verband gebracht met drone- en raketaanvallen op Amerikaanse bases in Syrië. Volgens de VS was de groep ook verantwoordelijk voor de droneaanval van zondag in Jordanië, waarbij 3 Amerikanen om het leven kwamen. Ajax gaat door naar de kwartfinale van de Champions League voor vrouwen. Door een 2-1 overwinning op AS Roma hebben de Amsterdammers de pool des doods overleefd. Daarmee is Ajax de eerste Nederlandse club die zo ver komt in de Champions League voor vrouwen. Het weer. Vannacht wordt het vanuit het westen droger. Later klaart het op. Het koelt af naar 1 tot 4 graden. Morgen overwegend droog en vooral in de ochtend wat zon. En het wordt dan een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Het hoeft niet altijd gepolijst en mooi te zijn. Mensen maken dus echt onderscheid tussen de ene relatie en de andere. Terwijl het in de kern volgens mij hetzelfde is. Liefde is liefde. Gender roept bij mensen vaak irritatie op, terwijl het juist ook heel licht en vrolijk kan zijn. Ik zie mezelf als licht activistisch, zonder wijzende vingers. We mogen lezers best wat slimmer inschatten. Dit is de hartslag van Mandy Wolkens, hoofdredacteur van Linda Meijden. Ze schreef het boek FAQ Gender, waarin ze samen met haar partner Thorne de Vries antwoord geeft op veelgestelde vragen als je iemand bent of kent die non-binair is. Ze maakte ook samen de podcast Couple Goals, waarin ze als queer koppel met verschillende stellen in gesprek gingen. En sinds kort presenteert ze hier op Radio 1 iedere zondagavond met Mandy. Een inspirerende journalistieke feel-good show waarbij ze in gesprek gaat met gasten die opmerkelijke veerkracht tonen, vernieuwende denkers zijn of een positieve impact op de maatschappij maken. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Mandy, fijn dat je er bent. Dank je wel voor de uitnodiging. Ja, mooi vind ik dat. Een inspirerende journalistieke feel-good show. Ja, ik ging daarover nadenken van, wat is dat dan? Ja, wat is dat dan, inderdaad. Ja. De feel-good zit hem erin dat ik hoop dat als mensen het luisteren, dat ze op een manier erdoor geïnspireerd worden. Of dat ze denken, oh, zo zou je iets ook nog kunnen bekijken. Maar dat we wel een beetje de diepte ingaan. Ik heb niet 1 gast, maar 2 tot 3 per uitzending. Mm-hmm. Maar dat we wel proberen iets meer erin te duiken. Maar dat mensen aan het eind van het gesprek wel nog voelen van, oh ja, het is niet alleen maar rot in de wereld. Ook al staat de wereld nu echt in de fik en is het allemaal niet heel mooi. Hoop ik dat ik die verhalen een beetje kan vertellen. En dat mensen een keer namen horen die ze niet zo vaak horen. Een beetje de unusual suspects. Ja. Kan ik hier ook dan uit opmaken dat je veel radioshows, journalistieke feel bad shows hebt? Nee, dat ook weer niet per se hoor. Maar als het natuurlijk hard nieuws is, dan is het natuurlijk gewoon wat het is. Dan kun je het ook niet per se mooier maken dan hoe het nieuws nou eenmaal is. Alleen als het een onderwerp is wat over hard nieuws gaat, dan probeer ik naar iets te kijken wat toch dan nog inspirerend is. Want dat andere, dat heb je al gehoord. Dat heb je als het goed is. Als je Radio 1 luistert, ja, zijn er al tal van programma's waar je dat hebt kunnen horen. Dus dan probeer ik net naar een andere inslag te zoeken. En dat rijtje wat dan in de omschrijving staat van je show... mensen die opmerkelijke veerkracht tonen, vernieuwende denkers zijn... of een positieve impact op de maatschappij maken. Bij welke van die drie hoor jij? Ik hoop het laatste. En ik hoop voor mezelf dat ik veerkrachtig ben. Maar ik hoop het laatste het meest. Ja. Want tegelijkertijd zeg je in je eerste quotes van... ik zie mezelf als lichtactivistisch, zonder wijzende vingers. Ja. Waar ligt die grens tussen lichtactivistisch en... echt activistisch, ja, of zwaar activistisch? Ja. Nou, wat ik er vooral mee bedoel... want ik vind dat ze er allebei moeten zijn... als iedereen de hele tijd het geduld heeft... om alles heel rustig uit te leggen... en te vertellen waarom iets oneerlijk is... dan denk ik dat er heel veel dingen nog steeds... zouden zijn zoals ze ooit waren. Dan komt er denk ik geen verandering. Ik denk dat je, ik zie het altijd zelf vormen... dat je soort van twee linies nodig hebt. Eentje die gewoon heel hard deuren intrapt. Dat zijn ook de mensen die de hardste klappen opvangen. Dat zijn de mensen die worden gezien als... nou, dat zij tegen de regels ingaan. Maar soms moet je even tegen de regels ingaan... om te behalen wat je wil behalen. Ja. Wat vaak gelijkheid is of rechtvaardigheid... of aandacht voor een belangrijk onderwerp. En dan zitten daarachter, denk ik, mensen die nog iets meer adem hebben... om het gesprek met je aan te gaan. En die vangen ook klappen op, maar lang niet te hard te klappen. Want dat zijn de mensen vooraan. En zonder die mensen vooraan kunnen die mensen daarachter... denk ik ook niet doen wat ze willen doen en moeten doen. En ik denk dat ik bij die tweede linie hoor. En heb je dan ook een concrete strijd die je nu voor je ziet? Nou, als het bijvoorbeeld gaat over racisme in Nederland... dan ben ik niet degene die het hardst de deuren intrapt. En de mensen die dat wel doen, die krijgen de nodige shit over zich heen. Maar ben ik wel degene die het aan wil kaarten... en die het gesprek erover wil voeren... ook al kost dat heel veel energie. En ik ben juist heel blij met die mensen die daar vooraan staan... en hardere woorden durven te gebruiken. En zichzelf soms dus zelfs een beetje opofferen... omdat die klappen die zij vangen gewoon echt bizar hard zijn. En ben je er inmiddels achter wat het beste werkt... als je dus in die tweede linie zit? Nou, soms is dat nog wel zoeken... ook voor mezelf, want ik moet zelf natuurlijk ook gewoon nog rustig in mijn hoofd blijven. En ik heb ook niet altijd het geduld. Dus het werkt, als ik om mij heen kijk, werkt het best wel om gesprekken aan te gaan en ook te luisteren naar een ander. Ga je met iedereen gesprekken aan? Nee. Met wie wel en met wie niet? Nou, als mensen in een soort. Als het heel zwart-wit zou zijn, dan wil ik met alle mensen die in het grijze gebied zitten, wil ik nog wel een gesprek aan. Maar diegenen die echt heel hard en lijnrecht tegenover me staan, dat laat ik inmiddels heel even een beetje voor wat het is. Omdat het mij zoveel negatieve energie kost. En als zo iemand nergens open staat om te willen luisteren, dan wordt het een heel lastig gesprek, want dan ben ik gewoon soort van tegen een muur aan het praten. Dus dan laat ik het. Dus nee, zeker niet iedereen. Nee. Het moeilijke is wel, je weet van tevoren nooit... Nee, dat is waar. Iemand in dat grijze gebied zit nee, of niet, toch? Nee, maar vaak probeer ik dat dan... hangt er een beetje vanaf hoe iemand je dan benadert... of de woorden die iemand kiest. En als het persoonlijk is... ook een beetje te voelen hoe iemand erin staat. Of dat iemand is die heel boos of heel agressief is... of die voelt dat er iets van diegene wordt afgepakt... dan weet je een beetje hoe je dat moet doen. Maar vooral op social media bijvoorbeeld... als het heel hard is en heel veel schreeuwen en schelden en verwensen... ja, dan heb ik niet meer de energie bij mezelf om te denken... oh, maar misschien valt er nog iets te halen bij iemand... als iemand meteen al zo op mij afkomt. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Mandy Woelkens. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Het boek is heel open en warm geschreven. Het voelt bijna als een uitgebreid gesprek, erg kalm en vriendelijk. Nergens wordt er geoordeeld en negatieve ervaringen worden positief beschreven. Fraai gekaapt door genderidentiteit mania. eens gezonde gezinswaarden promoten. Goddeloos gespuis. Knap hoe je alles doet en hoe je in het leven staat. Mijn God, ik geef het niet graag toe, maar wat ben je beeldig. Oh. Ten eerste, hoe de fuck is Mandy Wolkens? Ten tweede, ik heb even gezocht op X, maar kan zo snel geen nare berichten vinden vanwege haar deelname. Ik weet nu in ieder geval wel dat ze verschrikkelijk woke is. Oh, echt chilling en indrukwekkend. Ik heb ook het boek Frequently Asked Questions Gender van jou en Thorn gelezen. Zo herkenbaar. Hashtag Mandy Wolkens. Ja, wat blijft vooral hangen? Welke reactie? Of moet je er zo even bij komen? Natuurlijk de zure mensen. Of tenminste, daarvan denk ik, waarop hebben ze dit ook alweer gezegd? Maar ik probeer mezelf een beetje te trainen om de wat ben je beeldig te onthouden, bijvoorbeeld. Oh ja. En de rest van de positieve weet ik niet eens meer. Terwijl er volgens mij veel meer positieve dan negatieve nu uit werden gelicht. Maar zo werkt het brein blijkbaar. Ja, positieve reacties op het boek. Ja. Wat je samen met Thorn hebt geschreven. Goddeloos. Ik was goddeloos. Ja. Goddeloos gespuis. Je hebt de pride gekaapt door genderidentiteit mania. Oh, oké, okay, ja. Oh, die was nog niet tegengekomen, ja. En het ging ook over de nare berichten vanwege je deelname en dat je verschrikkelijk woke zou zijn. Die deelname aan de slimste mensen. Mensen. Ja, ja. En verschrikkelijk woke. Hoe woke vind je jezelf? Op een schaal van op een schaal van 1 tot 10, ja. Ja. Ben ik waarschijnlijk heel woke. En dat is tegenwoordig dan misschien een soort van bijna scheldwoord of negatief iets geworden. Maar ja, als je echt gaat kijken wat het echt betekent, ben ik best wel trots op dat ik dat ben. Wat betekent het voor jou? Nou, voor mij betekent het dat ik gewoon, voor mij is het gewoon open wil staan. En dat ik vind dat er ook rekening gehouden moet worden met anderen. En dat als het voor mij goed geregeld is, dat dat voor een ander nog niet is. Dus dat ik daar dan ook voor moet strijden. Dus ja, als dat dan vreselijk woke is, nou, dan ben ik best lekker bezig. Ja. Maak je zelf nog wel eens misstappen dat je denkt, oh, dat was gewoon lomp. Zo heb ik er eigenlijk gewoon nooit over nagedacht. Natuurlijk. Ja? Als in, ja, ik heb nu niet meteen iets wat in me oppopt. Maar kijk, ik heb natuurlijk ook mijn eigen kaders. Dus ik weet wat voor mij normaal is en wat ik fijn vind. Of ik spiegel dat aan de mensen om mij heen. Maar dan zijn er natuurlijk nog een heleboel dingen waar ik nog nooit over na heb gedacht. Omdat het niet op mij van toepassing is. Of niet op iemand van toepassing is die heel dicht bij mij staat. Dus ja, er zijn vast momenten dat ik iets over het hoofd zie. Of dat ik geen rekening heb gehouden met iemand. Maar als iemand me daarop zou wijzen, dan hoop ik dat ik diegene ben die niet meteen in de verdediging schiet. Maar denk, oh, leg het me uit. Ja, leg het me uit. En hoe zou ik dat dan anders kunnen doen? En waarom zit dat zo? En dan hoop ik dat ik vragen erover mag stellen en een gesprek met iemand mag hebben. Maar nee, ik ben niet een soort heilige meid die alles helemaal goed doet. Nee, helemaal niet. Je had laatst in je eigen radioprogramma had je Aquasie te gast, hè? Die deed mee aan de slimste mens. En die kreeg zoveel haat over zich heen op social media dat KRO-NCV ook is gestopt met Twitter, met X. Wat vind je daarvan? Vind je eigenlijk dat alle omroepen zouden moeten stoppen met X? Ik vind het nog heel lastig om daar heel stellig in te zijn. Want het is al best wel lang bekend dat dat niet de meest vriendelijke plek ooit is. En dat wist de redactie van Slimste Mens ook. Of dat wist de hele omroep ook. Dus dat is helemaal niet heel nieuw. Dus ik weet niet of de oplossing dan per se is van X af te gaan. Of dat we veel dieper moeten kijken waar het tenminste zit en wat we daaraan zouden kunnen doen met elkaar. Het is misschien een aardig statement om dat te doen. Maar het maakt natuurlijk niet al het verschil. Nee, want de boosheid en de nare gedachten die blijven bij die mensen. Het is alleen het platform, de plek waar ze dat dan kunnen uiten. Ja, daar zet je een hek omheen. Dat sluit je. Ja. Maar dan weten ze je ook alweer ergens anders te vinden. Want zo zijn sommige mensen die heel boos en zuur zijn. die weten je dan wel te vinden. Dus dan gaan ze naar Instagram of zo, weet je. Ja. Daar waren mensen ook gemeen. Misschien iets minder gemeen, maar ook nog steeds gemeen. En dan kun je ook nog steeds een nep-account hebben waarmee je dat doet. Heb jij zelf veel last van gemene mensen op social media? Het komt en het gaat. Wanneer komt het en wanneer gaat het? Ja, het hangt er een beetje vanaf. Als ik net bijvoorbeeld ergens ben geweest, dan kan het soms weer in een golf komen. Of als mensen ergens een kop hebben gelezen ergens over en dan niet het artikel hebben gelezen bijvoorbeeld. Ja, dan kan het soms wel even pittig in mijn gelukkig overige DM eraan toe gaan. Zorgt het er wel eens voor dat je op dingen nee zegt? Dat je denkt, ja, ik heb geen zin in die shit die erna komt? Zeker, ja. Ja. Wanneer heb je dat voor het laatst gedaan? Op een panelgesprek in de Bali wat over queer ouderschap ging. Dus dan dacht ik, nou, I'm okay. I'm gonna pass. Ja, ja. Ik kan ook gewoon een avond rustig thuis chillen. En dan heb ik daarna niet allemaal bakken met drek over me heen. Dat is prima. Is dat ook de reden waarom jullie zijn gestopt met de podcast? Nou, deels. En tijd. Dus het is een combinatie. Want we kregen daar ook juist hele fijne reacties op. Maar op een gegeven moment dachten we, het is ook goed en we gaan weer door. Ja. Want er zit ergens dan een grens van, nou, we gaan het uitleggen. En we hebben een missie om jullie mee te nemen in ons leven en om taboes te doorbreken. Maar ergens zit dan een grens van, nu zijn we klaar met uitleggen. Ja en nee. In de zin van als iemand oprecht een geïnteresseerde vraag stelt of ergens iets over wil weten, omdat diegene iets beter wil begrijpen, dan sta ik op zich wel open voor een gesprek. Maar ja, de rest kun je gewoon nog vinden. En dat is wel lekker. Jullie hebben gewoon een boek geschreven. Ja, ja. Over non-binair en over een queer koppel. En dan kun je gewoon zeggen van, nou, lees het boek. Lees het boek. Koop het boek, lees het boek. En als het dan nog steeds niet duidelijk is, dan stel je vragen en dan kan ik het nog steeds toelichten. Maar ik denk dat het best wel handzaam en simpel geschreven is. Zodat iedereen het begrijpt. Denk ik. Hoop ik. Het geluid van je jeugd. Ja. Klonk het ook zo? Ja, misschien soms iets kalmer en soms weer iets wilder, harder. Maar ja, wel een beetje. Want welke zee was dat? Dit is de zee in San Nicolaas op Aruba. Daar heb ik de eerste paar jaren van mijn leven gewoond. En ja, daar is de zee gewoon onderdeel van je leven. Als in daar ben je gewoon een paar keer in de week. Dat is waar je speelt, waar je verjaardagsfeestjes viert, waar je barbecues hebt met vrienden, familie. En daarna ben ik in Den Haag gaan wonen, ook dicht bij de zee. Wel een heel groot contrast voor de rest, denk ik. Heel groot contrast. Maar daar is het ook mee gezegd. Ja. Daar kun je niet, als je met je tenen wiebelt in het water, je tenen zien en is er altijd zon. Maar dus de zee heeft wel nog steeds een bepaalde kalmerende werking op me. Ik vind het heel fijn ook om met minder weer langs het strand te lopen. En ik woon nu niet meer zo dicht bij de zee. Ik woon nu in Amsterdam, maar de enige andere stad waar ik in Nederland nog zou kunnen wonen is denk ik wel Den Haag weer. Hoe oud was je toen je naar Den Haag ging? Ik werd er geboren en toen ik een paar maanden oud was zijn we gegaan en ik kwam op mijn zevende kwam ik terug. En wat voor meisje was dat die terugkwam in Den Haag? Volgens mij in het begin wel iemand die vrij stevig in de schoenen stond. Dat brokkelde toen heel eventjes af. Maar is door de jaren heen wel weer opgebouwd. En hoe? Door wat meer je draai te vinden. Je eigen plekje te vinden met weer nieuwe vrienden die je toch moet maken. Het land wat je opnieuw moet leren kennen. Op het moment dat je dan op een gegeven moment ook goed, beter de taal beheerst. Meer zekerheid krijgen. Ik denk dat dat er allemaal wel aan bij heeft gedragen dat ik uiteindelijk wel mijn plekje en mijn draai vond. Ja. En in wat voor gezin ben je opgegroeid? Ik heb twee ouders die ik allebei nog heb. 10 of samen zijn en een broertje die bijna 10 jaar jonger is. Dus er zit best wel veel leeftijdsverschil tussen ons. Dus voor mij blijft hij ergens altijd mijn kleine broertje. Terwijl zo klein is die ook niet meer. Maar ja, best wel ja, met z'n viertjes best wel hecht. Nog steeds. Ik bedoel, mijn moeder bel ik elke dag. Die belde ik nog onderweg hier naartoe. Dus ja, dat is heel fijn. Ja. En die gesprekken met je moeder, zijn die heel erg van wat ga je vandaag doen? Praktisch? Ja, die zijn in soms, het hier en nu? Ja, die zijn soms super praktisch. Gewoon of even inchecken bij elkaar. Maar soms duurt het ook een uur. Dus het hangt er vanaf. Als ik ergens mee zit, is zij een van de eerste mensen die ik bel en waar ik het ermee over wil hebben. Maar het kan ook zijn, oh ja, mam, hoe maakte jij dit ook alweer? Wat doe jij altijd in dat ene Surinaamse gerecht? Wat was ook alweer de magic daarvan? tot aan, ja, gewoon heel even kletsen over niks. Ja, sommige gesprekken zijn een minuut en andere zijn een uur. En wat is de belangrijkste levensles die je van je moeder hebt gekregen? Dat ik in principe zou kunnen worden wat ik wil. Tot op zekere hoogte, want ik wilde ooit chirurg worden. Wel, dat is niet gelukt. Maar dat als ik iets heb gevonden waar ik blij van word en ik werk hard, dat ik ver zou kunnen komen. Heeft zij dat ook gedaan zelf? Zeker, ja. Ja. Tot waar is ze gekomen? Nou, tot haar eigen bedrijf, tot onderscheidingen, tot ja, ik ben echt zo trots op haar. Ja, zij heeft dat echt allemaal helemaal zelf gedaan. Ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat, muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Je vond hem lastig volgens mij. Ik vond het heel lastig. Wat maakte het lastig? Nou, dat ik dacht, ja, er zijn verschillende momenten geweest dat, ja, of wankelen, dat voelt meteen zo heel intens. Er zijn genoeg wankelmomenten geweest, hoor. Maar ik dacht, is er dan echt een nummer wat daarbij hoort? Er komt dan dus niet meteen een nummer in me op. Nee. Nou, we hebben een beetje geresearched uit andere interviews die je eerder hebt gegeven. Ja. Dus je kan kiezen. Ik heb hier klaarstaan Otis Redding en Stand By Me. Ja. Alicia Keys en Falling. En My Baby met Remedy. Oeh. Welke zou ik dan voor gaan? Dan de eerste toch wel. Otis Redding. Ja. En Stand By Me. Want je zei in dat interview, deed je denken aan vroeger? Ja, klopt. Dus dat is wel nog steeds hetzelfde. Ja. Ja. En specifiek, hoe doet het je denken aan vroeger? Het doet me denken aan mijn moeder en mijn broertje. Specifiek. Mijn moeder zette zondag altijd muziek op. Wat altijd wel een beetje soul- en jazz-achtige muziek was. En mijn broertje was, ik denk, 2 of 3. En die vroeg toen waarom die meneer alleen van Bami hield en niet van Nassi. En wij begrepen dat niet. En toen zei hij, ja, ze zingen Stand Bami. En ik vind dat zo lief. Heel schattig, ja. Zo schattig. En ik zie dat nu terug bij mijn eigen kind. Hoe gewoon kinderen op een heel andere manier luisteren of gewoon de wereld inkijken. Dat ik het gewoon nog steeds, als ik dit nummer hoor, daar altijd aan terug moet denken hoe mijn broertje hier naar luisterde. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we've seen. Just as long Otis Redding, Stand By Me. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En dit was de wankelplaat van Mandy Wolkens. Is grappig. Ik zie meteen dus dat je een radiomaker ook bent. Dat op het moment dat de plaat bijna ophoudt, zet je je koptelefoon weer op. Van nou, nu gaan we weer verder. Ja. En als ik niet radiomakers heb, die blijven dan gewoon doorpraten. En dan moet ik zeggen, nee, kom, we gaan weer verder. Nu, ja. Ja. We gaan weer door. Ja. Nee, want je bent sinds kort begonnen hier op NPO Radio 1. En daarvoor heb je ook al radio gemaakt. Klopt. Ja. Ja, best wel lang, ja. Wat vind je mooi aan het medium? Wat spreek je er aan? Het feit dat ik vind het... Want ik maak veel verschillende soorten media. Maar ik vind deze een van de puurste eigenlijk wel. Omdat je het niet repeteert. Je bereikt het wel voor, maar je repeteert het niet. En dat wat er op dat moment gezegd wordt of wat er op dat moment gebeurt, ja, dat is wat het is. Want het is een seconde later is het bij de luisteraar. En die luisteraar die kan in principe overal zijn. Als diegene internet heeft, dan zou je aan de andere kant van de wereld ook live mee kunnen luisteren. En ik vind het iets heel intiems nog steeds hebben. Zo'n stem, tegenwoordig zit er natuurlijk ook vaker beeld bij. Maar de meeste mensen kijken het niet met beeld. Dus gewoon het feit dat je mensen hoort praten en dat je daar dan bij zit, op afstand, maar toch bij zit, vind ik toch iets magisch hebben aan radio. Ben je zelf opgegroeid met radio? Ja, die staat bij ons altijd aan. Ja, mijn vader luistert altijd Radio 1. Dus die vond het echt fantastisch. Oh, ja. Dat ik op Radio 1 een programma ben gaan maken, ja. Want je zegt ook in het begin, we mogen lezers best wat slimmer inschatten. Want je bent natuurlijk hoofdredacteur van Linda Meijden. Vind je dat ook gelden voor luisteraars? Ja, of tenminste, op... Kijk, nu maak ik radio op Radio 1, maar ik heb het hiervoor bij 3FM heb ik radio mogen maken en op Q-Music. En ja, daar wordt soms de luisteraar ook een beetje onderschat. Ja, wel een beetje. Nu zit ik echt net bij Radio 1, dus daar kan ik het misschien nog niet helemaal goed zeggen. Maar waar merkte je dat aan, die onderschatting? Nou, dat het dat soms vrij simpele dingen dan... Ja, totdat je dat toch moet uitleggen. Terwijl ik denk van, oh, maar dit snappen mensen heus wel. En als ze het niet snappen, leven we nu in een tijd dat je gewoon iets kan googlen, bijvoorbeeld. Dus je hoeft ze niet altijd als een soort kleuter aan de hand mee te nemen. Met sommige dingen is het heel fijn, omdat je er rekening mee houdt hoe lang mensen luisteren. Dus dan leg je soms dingen heel vaak uit. Maar ik denk dat in zijn algemeenheid, nou ja, dat mensen best wel slim zijn. En in je eigen leven natuurlijk ook. Op het moment dat je afwijkt van het gangbare, dan krijg je veel vragen. Kun je natuurlijk ook heel vaak denken, ja, Google het. Ja, denk je dat ook vaak? Nou, in het begin wel. Soms dacht ik wel echt, je kan het gewoon googlen. Van welke vraag werd je helemaal gek? Dat je dacht, Google het in godsnaam. Ja, zo is ook wel het boek een beetje ontstaan. Dat soms mensen vragen stellen dat je denkt, ja, maar dit kun je gewoon googlen. Als je vragen hebt over seks of hoe mensen seks hebben... Ja, dat kun je ook gewoon googlen. Ik vraag het ook niet aan jou. En jij vraagt het ook niet zomaar aan je buren. Dus waarom, omdat ik in een niet-hetero relatie zit, moet ik daar alles aan jou over vertellen? Ja, dat is opvallend. Toch? Ja, vind ik wel frappant, ja. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Als je een dag van leven met Thorn zou ruilen, wat zou je als eerste doen? Oeh... Dan zou ik een keer op een filmset willen staan. Oh ja. Ja. Ja, Thorn is jouw... is mijn partner. Joyfriend. Ja, mijn joyfriend. Ja. Een geweldige titel. Ja. Klopt, ja. Ja, en die is acteur. Ja, die vertelt natuurlijk wel altijd hoe het op set is en zo. En daar zou ik wel een keer... Dan zou ik dat denk ik willen doen. En waar ben je dan specifiek benieuwd naar op die set? Nou ja, hoe dat gaat, want ik sta wel in tv-studio's, maar dat is natuurlijk heel anders dan tenminste van wat ik hoor, want ik heb daar niet gestaan op die manier. Van hoe dat gaat en hoe dat dan allemaal daar wordt gemaakt en hoe het dan uiteindelijk weer op tv of in een film te zien komt. Ja, dat heeft ook wel iets magisch natuurlijk. Nou, wat voor Wat voor Mandy belangrijk is, is natuurlijk haar kind met stip op 1. En verder, ja, Mandy is iemand die heel ambitieus is. Heel gedreven, ook wel echt een doorzetter. Behalve als ze een apparaat of zo moet installeren. Dus ze kan ook heel, heel erg ongeduldig zijn. Ja, en ze is ook wel een beetje tough love, zeg maar. Dus ze vertelt je gewoon hoe het zit en ze is heel eerlijk. Dat vinden mensen soms moeilijk, maar dat ja, is denk ik wel ook een hele goede eigenschap. Ja, en ze vindt het vreselijk om onderschat te worden. Maar ik denk dat ze daar ook wel een deel van haar vuur vandaan haalt. En ja, onder die vurige ambitie zit ook een hele andere kant. Ja, iemand die heel lief is, zorgzaam, sociaal. Ja, kan nog wel even door blijven gaan. Hou van je schatje. Zo lief. Heel lief bericht. Ja, echt heel lief. Van Thorn. Is dat inderdaad waar je drive vandaan komt, van die onderschatting? Ja, soms wel. In die zin, als mensen mij heel erg onderschatten, dan wakkert het natuurlijk ergens ook wel aan om te laten zien dat ik dat net zo goed kan als iemand anders, afhankelijk waar het over gaat. Als het iets is waarvan ik denk, dit kan ik heel goed, en iemand onderschat mij daarin, dan ja, wakkert het ook wel iets aan. Dus ja, zeker. Maar heb je dat vaak meegemaakt? Ja, ja? Jawel. Dat gebeurt. Dat mensen soms verbaasd kunnen zijn over je opleiding of over een functie die je hebt, of je voor iemand anders aanzien. Ja. Als je zegt, ik ben hoofdredacteur van Linda Meijden. Ja. Zijn mensen dan nog steeds verbaasd? Nou, inmiddels niet meer, omdat mensen, genoeg mensen weten dat nu inmiddels, die ik op die manier spreek. Maar daar kunnen mensen verbaasd over zijn, of welke opleidingen je hebt afgerond. Dat zeggen, oh, goh, heb jij gestudeerd? Ik denk, ja. Is dat iets waar je goh over zegt? Maar ik word daar niet per se boos om of zo, hoor. Ik denk dan gewoon meer, ja, waarom verbaast het je? Dat vind ik dan gewoon wonderlijk. En wat is je missie als hoofdredacteur van Linda Meijden? Hoe activistisch sta je daarin? ik hoop heel erg als ik... Kijk, bladen, toen ik jong was, als in net tiener, las ik ook best wel veel bladen. Welke las je? Ik las de Glamour. En de reden dat ik ik had een abonnement op de Glamour. En de reden dat ik dat had, is omdat er één pagina was met Colorful News, heette dat. En daarin stonden dan de foundations of de haarproducten voor als je niet wit was. Dus dat was één pagina in het hele blad. En dat, zij waren de enigen die dat deden uit die 190 pagina's. Dat was een één bladzijde. En daar was ik dan dus al heel blij mee. Dat ik dacht, oh ja, dan dat is voor mij. Maar verder zag ik mezelf en sommige van mijn vrienden heel weinig terug. En nog steeds zie ik sommige mensen, voor mijn gevoel, iets te weinig terug als ik het vergelijk met het straatbeeld, of als ik vergelijk met wat het zou moeten zijn. En dan gaat het over, nou, ook over kleur, maar ook over maten, over interesses, over Randstad of buiten de Randstad. Dat allemaal heeft ermee te maken, want dat zijn allemaal verschillende geluiden. Dus ik vind het heel belangrijk dat we, voor zover dat kan, want daar zal ik vast ook nog genoeg moeten leren en doen, maar dat het een diverser beeld is en dat meer mensen zichzelf gerepresenteerd zien en anders geïnspireerd raken misschien, omdat dat misschien niet is wat zij om zich heen zien, maar dat ze denken, oh, dit kan dus ook, of zo kun je ook in het leven staan. Dat is wat ik heel erg hoop. En wanneer is een uitgave geslaagd dan volgens jou? Dus als er die representatie in zit. Maar wanneer nog meer? Wat moet daar nog meer in zitten in zo'n Linda Meijden? Het moet de tijdgeest raken van Gen Z'ers. Of Zillennials zijn het eigenlijk meer. Omschrijf die tijdgeest eens. Ja, dat zijn, of denk ik, mensen die echt wel bezig zijn met pittige onderwerpen. Het zijn mensen die het best lastig hebben. In de zin van dat het met het klimaat bijvoorbeeld niet goed gaat. Dat het voor jonge mensen steeds lastiger is om een huis te kopen. Dan heb je nog een heel deel pechgeneratie die soort van tussen wal en schip is gevallen. Dus het is niet allemaal heel makkelijk voor iedereen. Dus het wel hebben over die onderwerpen, zonder dat als je het blad weglegt dat je denkt, dit komt nooit meer goed. Dus daarin herkenbaarheid vinden. Maar dus ook nog lichtpuntjes vinden en geïnspireerd kunnen raken. En ook wel drive vinden om te denken, oh, dit kan ik dus ook bereiken, of zo kan ik het ook doen. Dan is het denk ik voor mij best wel geslaagd. Het lijkt me best lastig om een blad te maken waarin dus ook gewoon mode staat en make-up. Dat wil je laten zien. En aan de andere kant wil je die boodschap uitdragen van, joh, je bent ook goed zoals je bent. Ja, ja, balans. Ja, ja. Waar ligt die balans? Ik denk dat het erin ligt dat als het bijvoorbeeld over make-up gaat, dat je tips krijgt voor dingen die zouden kunnen, maar dat het nooit een must is. Dat het niet zozeer is van, dit heb je per se nodig, of dit maakt je per se mooier, of dit moet je hebben. Maar als je het wil hebben, dan is dit een fijne. En in kleding dient het ook meer ter inspiratie. Zeg maar, dit is zij nu de afgeleide van de catwalks. En dan hoef je niet dit shirt te kopen. Je kan ook nog in je eigen kast kijken. Tijdens shoots wordt ook gebruik gemaakt van vintage dingen. En staat dat er dan bij in tekst? Ja. Ja, dat staat klein, maar dat staat er altijd klein bij. Dus het is nooit prominent zo van, dit shirt is van. Zo van schreeuwerig erbij, koop het nu. Maar er staat dus ook bij een tekst van, je kunt het kopen, maar het hoeft niet. Nou, niet zo letterlijk. Maar ik probeer wel met mijn team in taal te kijken, dat je, als je de tekst leest, dat je niet het gevoel hebt dat dit iets is wat je moet doen. En daarin is taal denk ik heel belangrijk. En dat zit hem ook in dat in bladen vroeger iedereen daar maar vanuit ging dat het altijd door vrouwen werd gelezen, bepaalde bladen, en dat die vrouwen dan altijd op een man vallen. Dus het was altijd je vriendje dit of je vriendje dat. En sowieso was dan een relatie hebben een soort van holy grail. Terwijl je daar voor het woord vriendje ook partner, liefje, ja, noem een woord waarbij iemand dan zelf in kan vullen. Voor mij is dat dan die of die. Dus we proberen ja, inderdaad, daarin, als ik terugdenk inderdaad aan die bladen van vroeger, was altijd van 5 tips om je grote liefde te vinden, 5 tips om je man bij je te houden. Ja, nou ja, wel dit soort ja. dingen. Terwijl, misschien ben je wel heel blij alleen. Ja. Misschien heb je helemaal geen man, wil je helemaal geen man, val je niet eens op een man. Dus dan maakt taal best wel veel uit hoe je dat brengt. Vind ik in ieder geval. Met welke taal of met welke woorden worstel jij zelf? Als in zijn algemeenheid? Ja, als bladenmaker. Nou, soms met de titel van ons blad. Linda Meiden. Dat klinkt veel jonger dan dat het is. Het is namelijk niet voor meiden van 14. Wie zijn meiden? Het is niet per se alleen maar voor vrouwen. Er staan mensen in met heel veel verschillende genderidentiteiten. En die ook hun verhaal vertellen. En het is niet zo dat als het wel over make-up gaat, dat het dan alleen maar voor een vrouw gericht zou kunnen zijn. Of nagellak, dat het alleen maar voor vrouwen is. Dus dat vind ik. Ik vind soms onze titel moeilijk, omdat mensen dat op een bepaalde manier interpreteren, het jonger schatten dan dat het misschien is. Wat zou een alternatief kunnen zijn? Is best lastig, hè? Super lastig. Ja. Ja. Ja, als ik het al had. Ja, als het zo tot me in of op was gepopt, dan hadden we het al lang veranderd. Maar het is niet. Het is ook nog een merknaam, dus dat is natuurlijk ook heel lastig om zomaar te wijzigen. Want ik had laatst Lotte van Eyck hier als gast. Ja. En zij heeft natuurlijk die filmpjes van meiden. Meiden, ja. Maar ja, zij zegt ook meiden, dat is niet. Dus, zijn niet alleen vrouwen. Jonge vrouwen, dat is een levensstijl eigenlijk. Eigenlijk wel. Maar geldt dat ook bij Linda Meiden? Zeker, ja. En omschrijf die levensstijl dan eens. Want ik vind dat best een lastige. Ja, dat is ook best wel lastig. Ik denk dat, of ik hoop. Nee, ik denk wel te weten dat onze lezers wel mensen zijn die openstaan. Die je soms misschien aan de hand moet meenemen. Maar als je dat niet al te belerend ook weer hier doet, ze echt wel ervoor openstaan voor hoe een ander kan zijn, hoe een ander kan denken. Echt wel rekening willen houden met een ander. Misschien soms niet meteen weten hoe dat moet, maar daar kun je een gesprek over aangaan of tools voor uitreiken. Ik denk dat dat meiden zijn. Dat meiden, ongeacht je gender, is. Dat dat iemand is die open in de wereld staat. Het niet altijd meteen begrijpt, maar niet meteen de deur dichtgooit voor iets wat onbekend is. Ja, ik denk dat dat is hoe ik zelf meiden zie. In het begin zeg je van gender roept bij mensen vaak irritatie op, terwijl het ook juist heel licht en vrolijk kan zijn. Ja. En hoe verklaar je dat het irritatie oproept? Nou, de dingen die je hoort is dat mensen het gevoel hebben dat hun iets door de strot wordt geduwd. En dan hebben ze het vooral over, ik bedoel, genderneutraal was op een gegeven moment het vervelendste woord van een bepaald jaar. Dus ik denk dat mensen voelen dat ze iets wordt opgelegd door de woke mensen. Maakt ook echt een schouderbeweging bij. Ja, super woke. Maar ik denk dat gender iedereen aangaat. Je hebt er elke dag mee te doen. Sommige mensen denken, nee, dat heeft geen toepassing op mij. Maar dat heeft het wel. Want sommige mensen benaderen je op een bepaalde manier door je genderidentiteit of door je genderexpressie. En ben jij eigenlijk continu bezig op een dag met je genderidentiteit? Nee, dat zeker niet. Maar het is wel iets wat iedereen aangaat als je door de wereld navigeert. Al is het maar omdat als je op straat loopt iemand je op een bepaalde manier aanspreekt of een bepaald idee van je heeft door de kleding die je misschien draagt. Dus ik denk dat het iedereen aangaat en dat het niet meteen iets zwaars hoeft te zijn. En dat als iemand zich anders identificeert dan dat jij dat doet, dat dat niet betekent dat jij iets per se aan jou hoeft te veranderen. Het enige wat iemand misschien vraagt is rekening te houden met, zou je hem op een bepaalde manier willen aanspreken? Maar dat maakt niet dat jij minder man of dat jij minder vrouw of dat jij er minder mag zijn. Ik denk dat er genoeg ruimte voor iedereen is, maar dat het misschien soms wel fijner is dat we elkaar iets aardiger benaderen daarin. En dat we elkaar niet afrekenen op elkaars gender, wat dat gender dan ook is. Dat zou ik heel fijn vinden. Ja, misschien dat mensen het associëren inderdaad met, oh, ik mag bepaalde dingen niet meer zeggen. Ja, en terwijl dat is helemaal niet. Sommige dingen moeten veranderd worden die we gewend waren. De wc's, weet je wel. Het raakt natuurlijk mensen hun patronen, hun gewoontes. Ja, en dat wat nieuw is, dat wat onbekend is, dat is spannend misschien in het begin. Maar ja, tijd is nou eenmaal veranderlijk. Er zijn heel veel dingen veranderd de afgelopen, nou ja, decennia. Ik bedoel, dat is hoe het gaat. En soms heb je even tijd nodig om te wennen. En dat is oké. Ik denk dat het alleen jammer is als deuren meteen zo hard dicht worden gesmeten, terwijl je ook naar elkaar kan luisteren. En wat heb jij nodig, zodat het op bijvoorbeeld een tempo gaat die je wel kunt volgen? En is dat dan nog respectvol genoeg naar die ander? En laten we elkaar allebei ruimte geven. Jij misschien om eraan te wennen. En misschien verspreek je een keer. En dat is oké. Als jouw intentie oké is, dan wordt niemand meteen boos op je dat je het niet in één keer zou begrijpen. Maar ik heb het gevoel dat mensen wel denken dat dat dan gaat gebeuren. Zo van, als ik niet in één keer meekom, dan heb ik het niet goed gedaan, ben ik een slecht mens. Nou, tenminste, zo kijk ik er niet tegenaan. Wat stoort jou het meeste in het hele proces van gendergelijkheid? Dat het naar mijn idee soms traag gaat. Heel traag en dat het nog steeds heel snel voelt voor sommige mensen. Terwijl op sommige vlakken denk ik, nee, ik vind dat al wel gefixt had mogen zijn. Ja, nou, waaraan denk je dan bijvoorbeeld? Van dat had al lang gefixt moeten zijn? Nou, dat alle ouders bijvoorbeeld verlof kunnen krijgen als ze een kind hebben gekregen. En dat dat niet uitmaakt welk gender je hebt. Of dat voor eenzelfde functie je evenveel betaald moet krijgen zonder dat je daar per se voor hoeft te onderhandelen. Maar dat het gewoon is, dit is wat je minimaal krijgt. En als jij zelf heel goed er bovenop kan onderhandelen, dan helemaal top. Maar in principe is dit het bedrag wat ervoor staat. En het maakt verder niet uit hoe jij eruit ziet of wat je gender is. Op dat soort vlakken denk ik, Nou, ik vind dat we daar al wel hadden mogen zijn. De bladenwereld, mm-hmm. Hoe conservatief of progressief is die? Er worden stappen gemaakt. Er worden stappen gemaakt. Pauze. Ja, nee. Er worden denk ik stappen gemaakt. En de ene groter dan de ander. Maar er worden denk ik echt wel stappen gemaakt. Ik denk dat als ik... Nee, weet ik zeker. Dat eigenlijk elk blad wat ik nu opensla... in vergelijking met toen ik zelf 14, 15 tot mijn 20ste was... dan zie ik wel dat het dat de representatie beter is. Ja. En hoe concurreer je met bijvoorbeeld TikTok? Ja, goeie. Dat is heel lastig. Want dat is constant 24 uur non-stop content. En onze doelgroep vindt het steeds lastiger om op de bank te gaan zitten... en een boek of een tijdschrift te lezen. Dat krijg ik ook wel eens terug. Ja, dat voelt een beetje als huiswerk. Ja, we zijn ook op TikTok. Dus je probeert de lezer ook daar te bereiken. Maar dat is gewoon zo'n ander medium. Dus daar kun je niet op die manier mee concurreren. Ja, dat kan je niet als een concurrent zien. Dat kunnen wij niet bijhouden. Dat is niet te doen. Want eigenlijk wil je ze bijvoorbeeld op TikTok dan bereiken... en ze verleiden van kom naar ons blad. Ja. En ga inderdaad even rustig zitten en zoek die verdieping op. Ja, ga een keer wel offline. Dat kan heel fijn zijn. Om niet eindeloos te scrollen. Terwijl, ik doe het ook. Hè. Dus het is niet alsof ik elk moment dat ik vrij heb... of dan zit ik ook op mijn telefoon te scrollen. Dan pak ik ook niet meteen een boek of een ander tijdschrift erbij. Maar er wordt wel minder gelezen. En dat, ik hoop wel dat het weer soms een beetje omhoog kan gaan. TikTok helpt daar trouwens ook bij. Want je hebt zoiets als BookTok... waarbij er dus boekinfluencers zijn... waardoor sommige boeken echt opeens door het dak gaan. Dus het kan elkaar ook helpen. Het kan elkaar ook versterken dat men juist op een sociaal kanaal ziet van... oh, dit is een interessant boek om te lezen en dat er dan weer bij pakt. Dus ik wil het niet helemaal uitschakelen dat niet goed is. Het zorgt er ook wel voor dat je mensen bereikt. Want daar zitten ze, dus daar moet je ze bereiken. Maar als je zou moeten... inschatten? Over 10 jaar lezen we dan nog bladen? Ik denk het wel. Maar ik denk dan wel dat er misschien minder titels zijn... dan dat er nu zijn. Want het schap zit supervol. Er is eigenlijk voor elke interesse. Of je nou van breien houdt of van sport. Of van een blad als Linda Meijers. Voor eigenlijk iedereen wel wat wils. Dus ik denk dat... Er zijn heel veel voetbalmagazines. Dus er is er niet eentje. Ik weet niet of die dan... er over 10 jaar allemaal nog zijn op de manier zoals ze er nu zijn. Misschien dat wel verandert, of de frequentie ervan. Is het dan nog elke week of elke maand? Ja, dat zou kunnen dat verandert. Maar ik denk niet dat het dan helemaal weg is. Nee, want als ik nu denk aan kinderen of jongeren... die liefde, zeg maar, voor het vasthouden van zo'n blad... de geur van zo'n blad, er doorheen bladeren... Ja, ik hoor dat toch wel weinig terug eigenlijk. Ja, veel minder toch? Dan. Ja, veel minder dan dat ik dat zelf had destijds. Als je er niet op die manier mee opgroeit. Ik bedoel, het was ook omdat ik had niet echt iets anders. Dat was de plek waar ik moest lezen wat dan de nieuwste mode was. Waar jij jouw content haalde. Ja. Wat was er nu in de mode? Of wie waren de belangrijke namen? Of wat waren de belangrijke films die uitkwamen? Dat kon je alleen... in een blad of misschien een tv-programma vinden... maar niet op Insta of Facebook of TikTok. Dat was er niet. En dan voel ik meteen alsof ik super oud ben. Maar dat was niet waar ik mijn informatie vandaan kon halen. Dus ik snap ook wel dat die urgentie... Ik bedoel, je koopt niet een blad nu... omdat je wil weten welke mascara het fijnst is. Want dat kan je al 10 keer op TikTok of op Google... of waar je het dan ook vandaan haalt. Daar kun je het al gevonden hebben. Ja. Dus dat is niet de hoofdreden dat je een blad koopt. En wat is dan wel de hoofdreden? Ik denk om even een moment voor jezelf te hebben. Dus daarom zit dat er nog steeds... Het zit er nog steeds wel in. Maar het is in ieder geval bij ons minder dominant... dan dat het misschien 15 jaar geleden was. Omdat je het waarschijnlijk... je hebt het ook al ergens anders kunnen vinden als het over een make-up trend gaat of zo. Dus qua trends, als het gaat over make-up en zo, proberen wij het blad ook een beetje weg te blijven. Want tegen de tijd dat jij het leest, dan is er waarschijnlijk weer een andere mascara helemaal hip. Dus dan houden we het gewoon bij de merken die wij heel fijn vinden en die wij heel steady vinden als redactie. En niet omdat het nu een hype op TikTok is. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Ja, ik vond dat echt ook weer een moeilijke vraag. Ja, waarom? Ja, wat wil je loslaten? Ben je er slecht in? In loslaten? Dat hangt er vanaf. Nare soms, mensen kun je zo loslaten. Kan ik heel makkelijk loslaten. Of tenminste, redelijk makkelijk. Want het kan natuurlijk wel even aan je knagen. Maar ja, het moest dan ook nog een voorwerp zijn. Mm. Ik heb uiteindelijk twee dingen meegenomen. Wel, ik pak het even. Ja, pak het maar, ja. Grote paarse tas, komt de kleerhanger uit. Een hele kleerhanger komt eruit. Ja, ik heb twee dingen. Ja. Wat deed die kleerhanger in jouw tas? Die heb ik meegenomen. Oh, dat is het voorwerp. Ja, want het moest echt een voorwerp zijn. Ja. En toen dacht ik, ja, de meeste random voorwerpen die ik in huis heb, die wil ik niet per se afstand van doen. Maar ik heb een pot augurken. Ja. Een potje augurken. En ik heb een kledinghanger. Nou, het ligt vrij ver uit elkaar. Eigenlijk hebben we deze al best wel besproken. Ik heb deze namelijk meegenomen voor zure mensen. Oh ja. Zeg maar, ik hou echt heel erg van augurken. En de zure mensen maken ook wel weer dat ik doorga met wat ik doe. Dus wat toorn ook zijn, dat vraagt mensen ze. Nou, wakkeren soms ook wel mijn vuur aan. Mm-hmm. Maar ik zou toch heel graag willen dat we in zijn algemeenheid wat liever voor elkaar zijn. Ook al denken we heel anders over dingen. Mooi symbolisch, ja. Ja, en deze was ook best wel symbolisch, de kleerhanger. Dat kwam omdat ik wederom probeer te ontspullen. Ik heb af en toe van die momenten in mijn leven. En dit keer ging het om mijn kleding. Omdat ik sinds ik zwanger ben geweest toch nog kledingstukken had waar ik aan vasthield. Zo van, daar wil ik weer in passen. En januari is zo'n moment dat mensen goede voornemens hebben. En voor veel mensen is dat afvallen. Maar diet culture wil ik helemaal niet supporten. Als in, dat moet je doen. Maar niet omdat je vindt dat je aan een bepaald schoonheidsideaal moet voldoen. Nee. En toen dacht ik, maar ik bewaar zelf deze kleding uit een soort van, ik wil hier weer inpassen. Terwijl ik ben die persoon gewoon niet meer. Dus die dingen die zitten nu in een tas om weggegeven te worden. Ja. Dus vandaar dat ik ook deze hanger had meegenomen. Ja. En ook omdat het gewoon oké is dat ik niet meer die maat zal hebben die ik toen had. Nee, het ligt achter je. Ja, ja. Of ik ben gewoon niet meer die persoon. En ik word niet een beter persoon als ik een bepaalde maat weer heb. Want je zei eerder, dit uur zei je, het duurde eventjes, maar uiteindelijk heb ik mijn draai gevonden. Ja. Ja. Het is een lekker gevoel. Ja, dat is best een lekker gevoel. Ook een beetje saai. Of niet? Nou, nee, want zodra het saai wordt, dan zoek ik ergens weer een nieuwe uitdaging. Of dan zorg ik dat er weer iets anders komt. En dat is ook de reden dat ik niet wil kiezen in wat ik voor werk doe. En dat ik op veel verschillende vlakken media wil maken. Want anders wordt het saai. Voor mij wordt het anders saai. Dus ja, dat klopt. Op welk medium kun je het meeste verschil maken, denk je? Dan denk ik. Oh, maar dat echt in een rangorde. Dat vind ik ingewikkeld. Omdat je overal andere mensen bereikt. Dan denk ik. Ja, ik kan het op alle. Ik maak radio, tv en een blad. Ja, op alle drie kun je. En je bent actief op social media? Ja, op allemaal kun je wel echt verschil maken. Wat dan de combinatie. Ja, juist de combinatie, denk ik wel. Ja. Ja. Jij mag ook iets kiezen wat andere gasten hebben achtergelaten. Oh. Ja. Kijk, dit is de bonbonnière. Ja. Dat past wel goed met die kleerhanger. Ja. De bonbonnière van Birgit Lewis. Oh, oké. Okay. Met hele mooie bonbons erin. Ik zie het, ja. Ja, want haar goede voornemen was, ja, ik ga toch weer wat gezonder wat leven. Minder snoepen. Ja. Ja, ik zie jou wel heel erg geïntrigeerd. Ja, ik weet dat thuis iemand heel blij daarvan gaat worden. Dit is de, hoe noem je dat? De herbruikbare koffiebeker. Van Nadia Zerouali. Die heb ik altijd al bij me. Ja, ja, je gaat voor de bonbonnière. Ik ga, denk ik. Ja, ik denk het wel. Ja, ja, ik denk het wel. Nou, hartstikke mooi. Ja. Alsjeblieft. Dank je wel. Ook goed hoor dat hij eruit gaat. Want die moet hier natuurlijk ook niet maanden blijven staan. Ja, die moet hier niet. Nee, precies. Dat is helemaal goed. En we eindigen met de liefde. Erika Badu met Love of My Life. Ja, zeker. Ja, dat vind ik, nou, zolang het nummer uit is, zo een mooie plaat. En ik vind haar een fantastische, nou, kunstenares eigenlijk gewoon. Ja, en ik heb, hoe zoetsappig het ook klinkt, volgens mij de mijne gevonden, waar ik ook nog een kind mee heb. Dus ik vond dat dan wel een toepasselijk liedje. Dankjewel, Mandy Wolkens, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist en laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. Right here, what we're gonna do is go back. To the beat, y'all, and you don't stop. A freak, freak. Or could it be that it was all just so simple then? A teenage love, but you say he's just a friend. He moved around and we kept in touch through his friend Mike. The world was young and we knew we couldn't rush. But whenever I got lonely or needed some advice, up, got back together to get her back. I had the sweater, thought she rolled with bad boys forever. In many ways, them boys made it better to grow. I had to let her. She needed cheddar, and I understood that. Looking for cheese that don't make her a hood rat. In fact, she's a queen to me. Her light beams on me. I love it when she sings to me. It's like that. NPO Radio 1. 2 uur.